Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęło południe. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. A w nim o rozmowach rząd, oświatowe, związki zawodowe, międzynarodowej akcji policji wymierzonej w handel narkotykami i bezpieczeństwie na szlakach w Bieszczadach. O 19:00 w Centrum Dialog w Warszawie rozpoczną się kolejne rozmowy strony rządowej z oświatowymi związkami zawodowymi. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, jutro nauczyciele rozpoczną strajk. Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz zadeklarował, że przedstawiciele związku przyjdą na rozmowy. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że będą kolejne propozycje. Te piątkowe, zakładające wzrost pensji o 15% w tym roku, związkowcy odrzucili. Rząd zaproponował też powiększenie do 2023 roku pensum nauczycieli do 22 lub 24 godzin z jednoczesnym zwiększaniem wynagrodzenia. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin zapewnił w Polskim Radiu 24, że wbrew obawom związkowców nie będzie zwolnień spowodowanych zwiększeniem pensum. My nie wymagamy, czy nie chcemy wprowadzić jakichś rozwiązań nadzwyczajnych. 24 godziny to jest średnia europejska. W Polsce 18 godzin to jest najniższe pensum w Unii Europejskiej. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, dlatego rozkładamy tą propozycję na najbliższe 4 lata, żeby uniknąć zwolnień nauczycieli. Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej jest przeciwnego zdania w sprawie podniesienia pensum o 1/3. 1/3 pensum oznacza, że 1/3 nauczycieli będzie mniej i w związku z tym to nie są naturalne odejścia. W ciągu 3 lat nie odejdzie 1/3 w sposób naturalny. ZNP i Forum Związków Zawodowych domagają się 30% podwyżek płac w tym roku. Z Placu Zamkowego do Bazyliki Świętego Krzyża. Tą trasą warszawskimi ulicami już za chwilę przejdzie po raz 14 Marsz Świętości Życia. Hasło Tato to ja ma zwrócić uwagę na rolę ojca w rodzinie, mówi duszpasterz rodzin diecezji warszawsko-praskiej ksiądz dr Robert Wielądek. Żyjemy w takich, a nie innych czasach, gdzie tą wartość życia trzeba nieustannie przypominać, o niej mówić. To nie jest marsz konfesyjny na zasadzie, że tylko katolicy. Zapraszamy, jeśli ktokolwiek nawet czuje się osobą niewierzącą, ale dla niego ludzkie życie jest istotne i ważne, zapraszamy bardzo serdecznie. Wydarzeniu towarzyszy zbiórka darów dla domów samotnych matek w podwarszawskich Chyliczkach i Zielonce. Kierowana przez włoskich śledczych międzynarodowa akcja policji doprowadziła do likwidacji groźnego gangu handlującego narkotykami i żywym towarem. Aresztowano 61 osób. Akcję sił policyjnych we Włoszech, Belgii, Holandii i Francji koordynowała włoska prokuratura do walki ze zorganizowaną przestępczością. Wspierał ją Europol, policyjna agencja Unii Europejskiej. W sumie wzięło w niej udział ponad 600 agentów policji. W ciągu 3 dni na terenie 4 krajów aresztowano 61 osób. Gang składał się głównie z mieszkających za granicą obywateli albańskich. W Belgii zatrzymano również 8 włoskich członków przestępczej organizacji. W ramach tej samej akcji zlikwidowano kanał przerzutu narkotyków z Albanii do Włoch. Była to jedna z największych międzynarodowych akcji policyjnych na terenie Unii Europejskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wiosna w dolinach, w wyższych partiach gór nadal zimowe warunki. W Bieszczadach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Przypomina turystom Paweł Szopa, dyżurny ratownik GOPR-u. Na północnych zboczach Połoni znajduje się jeszcze dość sporo śniegu, około metr, nawet czasami troszkę więcej od metra. W związku z tym obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Szlaki są jeszcze po nocnych opadach deszczu rozmoknięte, błotniste. Przy topniejącym śniegu może być ślisko, także musimy zwracać na to uwagę. A ratownicy przypominają, że pogoda w górach o tej porze roku w każdej chwili może się zmienić. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pogodne i bez opadów, chwilami może nieco mocniej wiać. Na zachodzie termometry pokazują 19-20 stopni, w centrum 16, na Podlasiu 14, pod Tatrami 12. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Hi, my name is Hannah and I play the role of Maya in Quicksand, the newest Swedish Netflix original series. Hi, I'm Felix and I play Sebastian in the new Netflix original series from Sweden, and I think you should go and watch it on Netflix April 5th. It's as similar as from coming from Katowice and Warsaw. Oh. So it's similar. Hanna Arden i Felix Sandman zapraszali na Ruchome Piaski. Dziś w ABC Popkultury spotkamy się z twórcami tego serialu na podstawie bestsellerowej powieści kryminalnej autorstwa Malin Persson-Giolito. Będą Hanna i Felix i będą, to znaczy o twórcy głównych ról, i będzie też Kamila Alberg, główna scenarzystka serialu, i reżyser Per Olav Sorensen, który już też się odezwał. Jedyny Norweg wśród Szwedów, który, kiedy żartobliwie go zapytałam, w jakim języku porozumiewali się na planie, odpowiedział, że to tak jakby ekipa z Warszawy spotkała się z reżyserem z Katowic. Mamy więc przy okazji obraz tego, jak podobne są języki używane w Skandynawii. Tak się złożyło, że dziś w roli głównej młodzież, bo i serial Ruchome Piaski opowiada o młodzieży, i nowy film kinowego uniwersum DC to także produkcja z młodzieżą w roli głównej. Shazam, taki jest tytuł, od piątku w kinach. A o filmie porozmawiamy dziś z Tomaszem Gardzińskim z portalu rozrywka.blog. I opowiemy też o całej gromadzie matce nastoletnich superbohaterów z kart komiksów. Katarzyna.Borowiecka@polskieradio.pl, polskieradio.pl/trójka i profil ABC Popkultury na Facebooku. Tutaj można mnie znaleźć, a na początek kierunek Szwecja. Soli Kelly, oczywiście prosto ze Szwecji, też dość wcześnie zaczynała ta artystka swoją karierę, ale teraz już mały ekran i serial Ruchome Piaski, z którego twórcami spotkałam się przed tygodniem w Sztokholmie. Dwójka młodych aktorów, Hanna Arden i Felix Sandman, który w Szwecji jest bardzo znany, ale ze swojej działalności muzycznej, to jest jego pierwsza duża rola, ale też spotkałam się z główną scenarzystką serialu, Kamilą Algren, współtwórczynią między innymi znakomitego serialu Most nad Sundem i także bardzo dobrego serialu Marcela oraz z reżyserem pochodzącym z Norwegii, Perem Olafem Sorensenem, który z kolei na koncie ma bardzo ciekawy serial Nobel. Kamilę Algren zapytałam najpierw, jak trafiła do niej ta propozycja. Zadzwonili do mnie ludzie z jednej z firm producenckich, FLX, i zapytali, czy nie przeczytałabym pewnej książki. I to właśnie były Ruchome Piaski. Nie znałam tego wcześniej, ale bardzo mi się spodobało, no i jestem szczęśliwa, że mi ją dali. Ruchome Piaski to adaptacja książki Malin Persson-Jolito. To był najlepszy szwedzki kryminał 2016 roku. Taka nagroda przypadła tej książce, ale także Nagroda Szklanego Klucza za najlepszy nordycki kryminał. Ruchome Piaski zostały przetłumaczone na kilkanaście języków. To także międzynarodowy bestseller i oczywiście tym większe wyzwanie dla scenarzysty, który ma powieść przerobić na serial telewizyjny. Ale to też oczywiście bardzo ekscytujące i bardzo spodobała mi się ta historia, więc nie mogłam się tego nie podjąć. Pracowałam już nad adaptacjami, ale ta była szczególna, bo w książce narratorką jest Maja. To jej opowieść. Jak to przerzucić na ekran? Trzeba było znaleźć klucz do tego konkretnego materiału. Te poprzednie adaptacje literatury, o których wspominała Kamila Alberg, to m.in. trylogia Millennium Stiga Larssona o Mikaelu Blomqvistie i Lisbeth Salander, bo to właśnie Kamila pracowała nad scenariuszami do szwedzkiej ekranizacji. A teraz już Maja padło to imię, bo Ruchome Piaski to jest historia, w której jest oczywiście wiele tajemnic do rozwiązania, ale w centrum naszej uwagi jest właśnie 17-letnia, prawie 18-letnia Maja, uczennica renomowanej, prywatnej szkoły. Szkoły, w której miała miejsce strzelanina, zginęli ludzie. A my nie wiemy, czy Maja jest ofiarą, czy Maja jest winna. Akcja toczy się na dwóch planach czasowych. Stopniowo dowiadujemy się oczywiście coraz więcej o tym, co tak naprawdę się wydarzyło, co do tego doprowadziło. Per Olaf Sorensen, reżyser, był do tej produkcji świetnie przygotowany i jego też na początek zapytałam o książkę. Ja już wcześniej znałem i lubiłem tę książkę. Miałem też pomysł, jak tę historię opowiedzieć wizualnie. Spędziliśmy kilka miesięcy z Kamilą i resztą scenarzystów na deszyfrowaniu Ruchomych Piasków. I po tej pracy okazało się, że ta pierwsza intuicja była najlepsza. I tak właśnie ją pokazaliśmy, będąc z kamerą bardzo blisko bohaterki, blisko jej twarzy, naruszając jej przestrzeń. Following Maya close and having this intruding camera in her face all the time and letting her be ugly and pretty. Maya jest i brzydka, i piękna, i seksowna, i biedna, i bogata jednocześnie. To było bardzo ważne. Mam wrażenie, że kobiety na ekranie są często portretowane zbyt grzecznie. I to zarówno przez reżyserów, jak i reżyserki. Chciałem, żeby tu było inaczej. Brzydko, ostrzej, bardziej prawdziwie. Kamera jest jej częścią życia w każdym momencie, w 100%. Rzeczywiście Maja jest niezwykle intrygującą bohaterką i zapytałam też Per Olofa, czy to właśnie było w niej najbardziej pociągające. Per Olof odpowiedział, najbardziej pociągające jest to, że jest człowiekiem. She's human. So it's very important that sometimes she's not likable. To bardzo ważne, że chwilami nie da jej się lubić, a kiedy indziej jest jej szkoda i chciałaby się jej pomóc. Dlatego widzowie za nią podążają i chcą wiedzieć, czy jest winna, co tak naprawdę się stało. Ale najważniejsze jest tu pytanie, dlaczego to się stało. Jak Państwo się domyślają teraz, że to z twórcami spotykaliśmy się my, dziennikarze, pojedynczo, ale oni byli dwójkami, właśnie Per Olof i Kamila Alberg, która tutaj włączyła się do rozmowy o Mai. Ważnym składnikiem odpowiedzi na to pytanie właśnie, dlaczego to, co się wydarzyło na początku, się wydarzyło. Na to pytanie proszę się nie obawiać, my na to pytanie nie odpowiemy w tej rozmowie. Ważnym składnikiem tej odpowiedzi jest chłopak Mai, Sebastian, grany przez Felixa Sandmana, a Maję gra Hanna Arden. I spotkałam się też właśnie z tą dwójką młodych, bardzo zdolnych aktorów. Na początek zapytałam ich o pierwszą wspólną scenę. Pierwsza scena, jaką razem nakręciliśmy, to była scena przy basenie, kiedy Sebastian, bohater grany przez Feliksa, wyciąga mnie z wody. Bardzo się denerwowałem. Widać, jak się trzęsę, trzęsą mi się ręce, bo w tej scenie biorę w dłonie jej twarz. Byłem mocno zestresowany. Myślę, że wyszło fantastycznie. Bardzo zawsze chętnie sięgam po nieanglojęzyczne produkcje, filmy także nieanglojęzyczne, ale także nieanglojęzyczne produkcje serialowe, bo wielką przyjemność mi sprawia poznawanie nowych twarzy, choć ta dwójka, Felix i Hanna, ma już pewne ekranowe doświadczenie. Grałam wcześniej mniejsze role w kilku produkcjach dla młodych widzów, ale pojawiłam się też w serialu realizowanym przez jedną z największych szwedzkich firm produkcyjnych. Serial nosił tytuł 30 stopni w lutym. To też dość mroczna historia. Ale rola w Ruchomych piaskach to moja największa jak do tej pory, więc jestem bardzo podekscytowana. Most of the time I'm doing music, actually. I'm an artist, and I. Ja przede wszystkim zajmuję się muzyką. Nagrywam już od dawna, a zaczynałem bardzo młodo, ale od dawna też pociągało mnie aktorstwo. Pracowałem sporo na planach teledysków, udzieliłem wielu wywiadów, więc nie była mi obca praca z kamerą. Ale zajmowałem się głównie muzyką, aż zadzwoniła do mnie Maggie Wistan, która kompletowała młodą obsadę Ruchomych Piasków. Zapytała, czy wciąż interesuje mnie aktorstwo, bo grałem trochę, kiedy byłem młodszy. She called me and asked me if I'm still interested in acting, because I did some acting when I was younger. Byłeś między innymi w filmie Lucasa Moodysona We Are the Best. Oh yeah, yeah, yeah, right. That was a small little part. Tak, ale to była mała rulka. Kiedy Maggie zadzwoniła i powiedziała, że organizuje casting i opowiedziała mi o tej historii, brzmiało to znakomicie. Potem dostałem rolę, przeczytałem książkę i byłem naprawdę zaskoczony, jak potężna jest to opowieść. I wylądowałem tutaj, z Hanną. Jest świetnie. Dopytałam jeszcze Hannę o to, jak trafiła na casting i znalazła się w obsadzie Ruchomych Piasków. Kiedy pierwszy raz usłyszałam o otwartym castingu do tego serialu, bardzo chciałam wziąć udział, ale byłam za stara. Szukali tylko młodzieży między 16 a 18 rokiem życia. Bardzo żałowałam, ale okazało się, że poszerzono te widełki i wtedy Maggie zadzwoniła do mnie i zaprosiła mnie na zdjęcia próbne. Able to come to your audition, and when they did that, Maggie actually contacted me and said, "Yeah, would like to come in." So yeah, that was super fun. To ciekawe, kiedy Hanna mówi o tym, że była za stara na casting. No oczywiście w tych widełkach się nie mieściła, ale oboje z Felixem są tuż po dwudziestce. Spójrzmy jeszcze na ten proces szukania głównej bohaterki z drugiej strony. Per Olof Sørensen powiedział mi, że poszukiwania ekranowej Mai trwały od jesieni 2017 roku. Głównodowodzącą była tu oczywiście wspomniana Maggie Wistan. By February 18th, she saw 500 and I saw them 70. Do marca 2018 roku ona zobaczyła 500 kandydatek, a ja 70 na pierwszych testach z kamerą. Potem wybraliśmy 20, potem 10, potem zostało 5. Im trudniejsze zadania pojawiały się na tym etapie, tym lepsza była Hanna. The worst tasks to get audition, the better she was. So it's w końcu nie mieliśmy żadnych wątpliwości. To była interesująca podróż. Jestem szczęśliwy, że odbyliśmy ją z Hanną. Kiedy już zobaczy się cały serial, oczywiste jest, że w roli Mai są wszystkie możliwe najtrudniejsze aktorskie wyzwania. Jest tu wszystko. To oczywiście dla aktorki wymarzona rola, jedna na milion. Wątpię, żeby jeszcze kiedyś taką dostała, najeżoną tyloma trudnościami, ale z drugiej strony trzeba to wszystko zagrać i to zagrać przekonująco. A Hanna, myślę, że dostanie parę dobrych recenzji. Ja też myślę, że parę dobrych recenzji dostanie, a z jej angielskim to myślę także, że jest duża szansa na to, że porwie ją także skandynawska fala w Hollywood. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Hanna Arden, Per Olof Sørensen, Camilla Alberg i Felix Sandman opowiadają dziś u nas o serialu Ruchome Piaski. Zestaw powiększony. A Ruchome piaski to nie tylko trzymająca w napięciu historia kryminalna. Ona właściwie schodzi na drugi plan, bo to jest opowieść o nastolatkach. A o swoich bohaterach, Mai i Sebastianie, opowiedzą teraz Hanna Arden i Felix Sandman. Maja z jednej strony jest bardzo odpowiedzialna, opiekuje się swoją młodszą siostrą, bardzo stara się w szkole, chce być, można powiedzieć, tą grzeczną dziewczyną, a z drugiej strony jest w niej bunt i mrok, jak u wielu nastolatek i nastolatków. Chce być niezależna, nie chce być jak jej rodzice, chce być sobą. Tym buntem jest dla niej Sebastian, z tą swoją rozbuchaną osobowością, która ją pochłania. Ale pociąga ją w nim także wrażliwość, którą w nim dostrzega. Na początku buntuje się poprzez niego. Powiedziałabym, że najważniejsza jest w niej ta dwoistość pomiędzy odpowiedzialnością a pragnieniem niezależności, między chęcią bycia dobrą dziewczyną a dążeniem do wolności, do bycia sobą. Sebastian for me is really complex character. Sebastian to dość złożona postać. Jest synem bardzo bogatego człowieka, ma wszystko, a jednocześnie nie ma nic. Everything but has nothing at the same time. And I think it's just interesting how. Myślę, że bardzo ciekawie jest tu pokazany rozwój tej postaci. To, dlaczego postępuje tak, a nie inaczej. Z czego wynikają jego decyzje, co na niego wpływa. Jest zagubiony i czuje się bardzo samotny. Nie dostaje wsparcia od swojej rodziny i w pewnym sensie składa swoje życie w ręce Mai. Putting his life in Maya's hands. Yeah. And Swoje problemy, niektóre bardzo typowe dla nastolatków, bohaterowie przeżywają w nie do końca typowych okolicznościach. I think people would, at least in this context too, I do believe that there are some people, some teenagers in Sweden that don't have. Nie wszystkie nastolatki w Szwecji mają tyle wolności i tyle ciężarów na swoich barkach, co nasi bohaterowie. Mają więcej zasad i bardziej obecnych rodziców. Maja i Sebastian mogą więcej, bo są z dobrych domów, a Sebastian dodatkowo jest tak bogaty, że bardzo dużo uchodzi mu płazem. Rodzice Mai, widząc ten luksus, wielki świat, który Sebastian otwiera przed Mają, bez zastanowienia mówią: idź, korzystaj, baw się, bądź częścią tego świata. Może i nam trafi się jakiś kawałek tortu. Z tego powodu rodzice dają jej dużo więcej wolności niż mają zwykłe nastolatki. And I think it's still relatable because even though you're not in the same. A jednak to wciąż sytuacja, z którą możesz się utożsamić, bo mimo całej tej luksusowej otoczki, Maja i Sebastian borykają się z bardzo ludzkimi i bardzo poważnymi problemami. Wciąż są ludźmi. Jest tu też wątek ucznia, który pochodzi z biednego imigranckiego przedmieścia i próbuje się wpasować w tę prywatną szkołę i to bogate szwedzkie towarzystwo. I rodzice i nastolatki mogą tu coś bliskiego znaleźć. Serial porusza wiele tematów, czy to będzie choroba psychiczna, czy toksyczne związki, społeczne przepaści między ludźmi, czy przemoc domowa. Jak Państwo słyszą, bardzo się staraliśmy, żeby nie zdradzić żadnych szczegółów fabuły. Możemy jednak powiedzieć, że, no bo to było widać w zwiastunie, związek Mai i Sebastiana ma fantastyczne wzloty i spektakularne upadki. Dwoje młodych, nie tak bardzo doświadczonych aktorów i role wymagające takich emocji. Zapytałam, jak budowali tę więź między sobą. Felix pojawił się na castingu dość późno. Ja wiedziałam już wtedy, że mam tę rolę. Kiedy dołączył Felix, od początku graliśmy już razem. A zanim zaczęliśmy zdjęcia, mieliśmy wiele spotkań z reżyserem i resztą obsady, na których omawialiśmy poszczególne sceny, motywacje postaci. Dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami i pomysłami. A Perolov pokazywał nam z kolei swoją perspektywę. A przed tymi najtrudniejszymi scenami zawsze mieliśmy co najmniej kilka prób, zanim zaczęliśmy je kręcić, żeby być pewnym, że wszystko pójdzie tak, jak chcemy, tak, jak pójść powinno. Kiedy ruszały kamery, uwalnialiśmy emocje i to wszystko zaczynało się dziać. Wszyscy wiedzieli, co mają robić, zanim te najtrudniejsze sceny były rejestrowane. Te rozmowy z reżyserem były dla mnie bardzo ważne, ale też rozmawialiśmy bardzo dużo z Hanną. Dzieliliśmy się naszymi odczuciami co do poszczególnych scen, a tych trudnych tu przecież nie brakuje. I w efekcie miałem poczucie, że to było bardzo realne. O to chodzi w tym serialu. To wszystko wygląda i działa bardzo realnie. A żeby tak było, my musieliśmy to naprawdę poczuć. I razem w rozmowach do tego efektu dochodziliśmy. W przypadku Hany, której wątek rozgrywa się na dwóch planach czasowych, ważne też było, żeby nawet przez ułamek sekundy nie zdradzić się z czymś, spojrzeniem czy gestem, z czymś, czego widzowie jeszcze nie wiedzą. Więc zapytałam, jak pracowali z reżyserem Hanna Arden nad tym i czy może, choć oczywiście to zazwyczaj bywa trudne, ale czy może zdjęcia powstawały w podobnej chronologii, jak szedł scenariusz? Można powiedzieć, że zdjęcia układały się chronologicznie, bo kręciliśmy po dwa odcinki, kolejne odcinki. Najpierw pierwszy, drugi, w następnym rzucie kolejne dwa. W ramach odcinków plany czasowe są przemieszane, ale zawsze wiedziałam, gdzie jest Maja, gdzie jestem ja na planie całej historii. Podczas scen przesłuchań i scen w sądzie bardzo ważne było, żeby się z niczym za wcześnie nie zdradzić. Bardzo pomógł mi tu reżyser Perolov. Dużo rozmawialiśmy o tym, jak ukryć, co tak naprawdę Maja wie, co tak naprawdę się stało. Skupialiśmy się na oczach, na spojrzeniach i na oddechu. To, jak Maja oddycha w różnych sytuacjach, wpływa i na dynamikę sceny, i na dynamikę samych sytuacji. Plus oczywiście wiedza o tym, co się wydarzyło przed konkretną sceną przesłuchania. Perolov był tu zawsze bardzo uważny i skrupulatny, żeby w scenach przesłuchań, odkrywania kolejnych warstw, wiadomo było, co Maja wie i na jakim konkretnym etapie to wie. Ważne było, żeby widzowie byli w tym samym miejscu, co Maja. Ta intryga kryminalna w Ruchomych Piaskach to jedno oczywiście, ale płaszczyzna psychologiczna to drugie i bardzo ważne. Te dwie dynamiki się tu przenikają i są świetnie przełożone na ekran od strony realizacyjnej, a to nie było łatwe, mówi scenarzystka Kamila Alberg. To bardzo złożona historia z wieloma płaszczyznami. To właśnie czyni ją tak szczególną. Podążamy cały czas za Mają. To jej historia. Nie śledzimy innych bohaterów. To robi wrażenie. Pamiętajmy też, że przy produkcjach kryminalnych czy thrillerach i w kinie i w telewizji jest pewien zbiór zasad, które my zignorowaliśmy. Nie mamy kamery w rogu, nic nie wyskakuje z lodówki, nie ma zwłok pod samochodami. To jest dramat, który oczywiście ma brutalne ramy i bardzo intensywną pracę kamery, ale to wciąż dramat. I nie używamy technik z kryminału, thrillera czy horroru. Używamy technik właściwych dla dramatu. Sama książka zapowiadana była jako thriller, ale my już na początku pracy zorientowaliśmy się, że to bardziej dramat psychologiczny, więc tak o tej historii myśleliśmy. Ruchome piaski, trzymająca w napięciu wielopłaszczyznowa opowieść, w której jest i wielka miłość, i zbyt wielka odpowiedzialność, i wielka zbrodnia od specjalistów z zakresu Nordic Noir. Ta historia miała premierę w piątek, a o serialu opowiadali dziś w ABC Popkultury scenarzystka Kamila Alberg, reżyser Per Olof Sørensen i młodzi aktorzy Hanna Arden i Felix Sandman. Zostawiamy już Szwecję, ale grupa wiekowa pozostaje ta sama. White shirt now, red my bloody nose, sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. To super nastolatka Billie Eilish, 17-letnia, zaznaczam, dla porządku. A teraz superbohaterowie nastoletni w kinach od piątku, film Shazam o chłopcu, który zamienia się w dorosłego, przynajmniej ciałem, superbohatera. Ale młodociani herosi nie od razu mieli szansę walczyć ze złem na własny rachunek. O tym więcej Wioletta Myszkowska i Oskar Rogowski, autor kanału o popkulturze na YouTube, który zauważa, że nastoletni superbohaterowie towarzyszyli komiksowi niemal od początku. Superbohaterowie nastoletni istnieli po to, żeby młody czytelnik mógł sobie wyobrazić, że on bierze udział w misjach u boku dorosłego superbohatera. Sorry about your window, but you're welcome for not getting robbed. Oh hey, stop, I'm a superhero. Towarzysz, uczeń, albo po angielsku sidekick, pomocnik. Zawsze drugoplanowy. Zacznijmy od tego pierwszego, Robina. Mamy Batmana, który jest samotnikiem, mrocznym rycerzem, który gdzieś tam siedzi na tym gargulcu i czuwa nad swoim miastem Gotham. Robini byli zwykle kolorowi po to, żeby zachować ten balans. Oni mieli być tym niejako światłem w kontraście do jego mroku. Robini, bo było ich kilku. Dick Grayson in the flesh. Nice to meet you, bro. I'm the new Robin. Ale pierwszym był Dick Grayson. W pewnym momencie trafił do drużyny Teen Titans, pokazano, że koncept drużyny składającej się wyłącznie z nastoletnich superbohaterów może jak najbardziej działać. Jednak wtedy musiał stanąć na własnych nogach, stać się pełnoprawnym bohaterem o pseudonimie Nightwing. Minęło jednak sporo czasu, zanim Robin zaczął walczyć ze złem jako Nightwing. Nastoletni herosi raczej trzymali się swoich mistrzów. Często bywają ich miniaturą. W komiksach DC poznaliśmy Batgirl i Supergirl, czyli kuzynka Supermana. Ale i u konkurencyjnego Marvela znajdziemy na przykład młodego Hulklinga. Smash. To właśnie u Marvela w 1962 roku pojawił się Spider-Man i nastąpił przełom. To jest ta postać, która pokazała, że nastoletni superbohater nie musi być tylko pomocnikiem dorosłego bohatera. Rozpoczął erę nastoletnich superbohaterów na pierwszym planie. Problemy ze szkołą, z dorastaniem, o tym opowiedział nam Spider-Man. Z czasem inni nastolatkowie dostali swoje opowieści, ale nie byli już tak popularni. Dlatego trzymali się drugiego planu, no chyba, że zdecydowali się wskoczyć w kostium swojego mistrza. Jest taki koncept nazywany Legacy Heroes, czyli bohaterowie niejako dziedziczni, którzy potrafią zająć miejsce swojego mentora. To jest koncept, który pojawił się, kiedy najbardziej popularny Flash o imieniu Barry Allen zniknął, poświęcił się i jego miejsce zajął dużo, dużo młodszy Wally West, który przez kolejne prawie 20 lat pełnił tę rolę. Kamala, out of bed! It is late! It's 6 a.m., mommy. W komiksach Marvela natomiast mamy Kamale Khan, super fankę. Captain Marvel! Only the greatest superhero that ever lived. Was that English? Pochodzi z muzułmańskiej rodziny i ona jest kompletnie zafascynowana kulturą superbohaterów. Pisze najróżniejsze fanfiki, cosplayuje ich oczywiście. W pewnym momencie okazuje się, że ma w sobie gen takiej specjalnej rasy Inhumans. Kiedy wraca z imprezy, na którą to się wymknęła, pomimo tego, że rodzice jej absolutnie zakazali na tą imprezę iść, natyka się na taką chmurę i aktywuje w sobie moce. Jedno z mocy jest zmiennokształtność, a ponieważ jest absolutną fanką Miss Marvel, która dzisiaj jest znana jako Captain Marvel, to natychmiast zmienia się właśnie w tą Miss Marvel. Ratuje ludzi, którzy akurat w pobliżu są zagrożeni, którzy oczywiście nazywają wtedy Miss Marvel, ponieważ wygląda jak jej poprzedniczka. Jeśli już poruszyliśmy temat nastoletniej fascynacji idolami, pora porozmawiać o nastoletnim buncie. Na statku Strażników Galaktyki przedstawiciel drzewopodobnej rasy, który do tej pory mówił tylko "Jestem Groot", wszedł w okres dojrzewania. Groot zaczął normalnie mówić. I bywa naprawdę nieznośny. Lubi przeklinać. I'm Groot. Wow. Hey. Kiedy jest duże zebranie wszystkich najważniejszych osobistości w galaktyce, mają rozważyć dalszy los Thanosa w bardzo ważnej postaci. Peter Quill dowiaduje się, że nie polecieli na to miejsce, bo Groot odebrał wiadomość i stwierdził, że nie chce mu się i nie przekazał jej dalej. Twórcy komiksów zastanawiają się też, co by było, gdyby młodzieńczy bunt był naprawdę uzasadniony. Runaways to bardzo ciekawy koncept na drużynę stworzony przez Briana K. Vaughana. Stwierdził, że na którymś etapie życia właściwie każdy nastolatek uważał, że jego rodzice są źli. Więc co jeśli grupa nastolatków odkryłaby, że ich rodzice faktycznie są źli, dosłownie są super złoczyńcami? W takiej sytuacji pozostaje tylko uciec z domu. I jest to o tyle interesujący komik, że on mało skupia się na walce z super złoczyńcami, a bardziej na problemach dojrzewania, burzy hormonów, określaniu swojej orientacji, bo owszem, część z nich miała moce, jakieś specjalne gadżety, które gwiznęli rodzicom, ale generalnie to nie była główna tematyka. Idea nastoletniego superbohatera jest wpisana w DNA komiksu. Oni musieli się od początku pojawiać, żeby bardzo młodzi czytelnicy mieli swojego bohatera, ale też później czytelnik mógł dorastać razem ze swoim bohaterem. W ten sposób każdy może znaleźć swojego superbohatera i bez względu na to, w jakim wieku się znajdzie, pomyśleć, że przechodzi to samo. I think I hit puberty. To Oskar Rogowski o nastoletnich superbohaterach w komiksach. Za chwilę w roli głównej Shazam, a na moment teraz sięgnijmy po ścieżkę dźwiękową tego filmu. Good time, having a good time. I'm a shooting star, leaving. to utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Shazam Daniela F. Sandberga i o tym właśnie filmie, co zapowiadałam w zeszłym tygodniu, porozmawiamy teraz. W studiu zapowiadany gość Tomasz Gardziński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tomasz Gardziński z portalu rozrywka.blog, który współpracuje, jest częścią Spider's Web. Dokładnie. Pajęcza sieć. Myślę, że wielu z Państwa już miało okazję się zapoznać z zawartością bardzo ciekawą. No a ja zapytam na początek. Shazam, nowa odsłona, nowy krok uniwersum kinowego DC Comics i w którą stronę to idzie i czy to jest dobra strona? Znaczy, no i nowe otwarcie, i nie nowe otwarcie. Na tym się chyba w sumie trochę cały pomysł zawiera, no bo to jest, teoretycznie jest nadal w całym tym uniwersum, które zaczęło się od Człowieka ze Stali, potem szło Batman v Superman, Liga Sprawiedliwości, Wonder Woman i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie no nie jest. Nie jest, bo jest zupełnie nowym otwarciem, jest zupełnie nowym spojrzeniem też na całość opowiadania tej historii i na też realność całej tej historii. No bo to z jednej strony mamy Filadelfię i w świecie tym istnieją i Batman, i Superman są normalnymi, prawdziwymi bohaterami, a z drugiej strony są sprzedawane ich zabawki, komiksy z nimi, lalki i tak dalej, no które są w naszym świecie sprzedawane, więc to jest takie trochę zetknięcie tego, co jest realne z tym, co jest tym naszym światem, światem geeków, nerdów i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawe w ogóle, że rzeczywiście jeden z głównych bohaterów ma, no nie powiemy jaką, ale takie powiedzmy pamiątki po Supermanie, które tam odgrywają pewną rolę w akcji, no i rzeczywiście jest fanem komiksowych superbohaterów i właściwie dla naszego bohatera głównego, tytułowego, jest pewnym przewodnikiem także po świecie sił nadprzyrodzonych, które w pewnym momencie akcji ten bohater dostaje. No ale to właśnie, bo Superman, Batman, wszyscy znamy, wszyscy wiemy, kto to, jakie mają kostiumy, jakiego koloru peleryny. Ale kto to jest Shazam? O, to jest długa historia, więc postaram się raczej skróconą wersję tutaj przedstawić, bo nie wszyscy w Polsce, no w Stanach Zjednoczonych na pewno wszyscy wiedzą, natomiast w Polsce nie wszyscy wiedzą, że Shazam to oryginalnie się nazywał Kapitan Marvel i wcale nie był Marvela. Z kimś tak jak... to mi się kojarzy. No właśnie, teraz dopiero co mieliśmy w kinach Kapitan Marvel, kobietę, a był jeszcze wcześniej Kapitan Marvel, mężczyzna, też działający wewnątrz uniwersum Marvela, natomiast jeszcze wcześniej, pod koniec lat 30., w latach 40. był wydawany komiks wydawnictwa Fawcett właśnie z Kapitanem Marvelem. No i to był jeden z najbardziej popularnych, zwłaszcza w czasach wojennych, jeden z najbardziej popularnych komiksów superbohaterskich, nawet czasami ta sprzedaż komiksów wyprzedzała sprzedaż Supermana. No i to się DC, wtedy jeszcze się nazywające DC, ale to się temu wydawnictwu no nie bardzo nie podobało, no bo Superman to jest sztandarowy bohater, najważniejszy bohater amerykański. No więc został w pewnym momencie wydany pozew, że Kapitan Marvel to jest kradzież, to jest ściągnięcie pomysłu, ściągnięcie historii, no do pewnego stopnia oczywiście tak, no tylko że teraz w dzisiejszych czasach no trudno by pozwać o to, że jest super bohater, który ma super siłę, lata i jest takim trochę harcyrzykiem. No nasze czasy obrodziły w super bohaterów, wtedy rzeczywiście było ich trochę mniej. Jasne, być może. Dokładnie i po prostu ten proces on szedł w różne strony. W pierwszej instancji wygrał Fawcett, potem była druga instancja, potem było wycofanie wyroku i tak to wszystko trwało, że w końcu się, no ponieważ Fawcett bardzo słabo zarabiał już w tych kolejnych latach 40., pod koniec lat 40., no to się zgodzili po prostu na ugodę, zgodzili się, a też to był taki moment, w którym komiksy superbohaterskie strasznie straciły na sprzedaży. Horrory. To był w ogóle ciężki czas dla komiksów, tak, prawda? Tak, tak, tak. Tam trochę horrory jeszcze szły, ale właśnie superbohaterowie słabo wychodzili, słabo się sprzedawali. No i Fawcett uznał, że no bardziej się opłaca przyjąć, bodajże, nie chcę teraz przekłamać, bodajże 400 000 dolarów za to, że już nigdy więcej nie będą wydawać komiksu z Kapitanem Marvelem. No a DC zaczęło w kolejnych latach skupywać to. No tylko, że już nie skupili prawa do postaci, już mogli wydawać na początku lat 70., to Marvel kilka lat wcześniej wydał swój komiks pod nazwą Kapitan Marvel. No jak tylko pierwszy numer tego Shazama, bo zmienili nazwę na Shazam, czyli ta nazwa, którą bohater wzywa, żeby przejąć moc tych greckich herosów, na tą nazwę zmienili komiks i jeszcze podpisali jako oryginalny Kapitan Marvel. Ale dostali taką dosyć grzeczną wiadomość od Marvela, DC dostało grzeczną wiadomość od Marvela, że no, żeby tego uprzejmie nie robić. Uprzejmie informujemy, że tak. Kapitan Marvel jest nasz i nie ma nic wspólnego z oryginalnością. Dokładnie, dokładnie. Więc już nie mogli, no i sprzedawali jako Shazam, najpotężniejszy bohater na świecie. No jak się Shazam sprawdza na ekranie? moim zdaniem. To też nie jest taki patos i taki mrok, do jakiego nas przyzwyczaili twórcy od Zacka Snydera przez kolejne filmy. Oczywiście czasami nawet słuchacze, pisząc do mnie po różnych rozmowach o uniwersum kinowym DC Comics, mówią, dlaczego tak krytycznie mówimy, tak powiem eufemistycznie, dlaczego tak krytycznie się rozmawia o tych filmach i się pisze o tych filmach. No, bo może różne mamy gusta też, ale oczekujemy być może czegoś innego. I to jest tak, jak zaczęliśmy od nowego otwarcia, czy nowego kroku, kolejna odsłona. No trochę jest inaczej, prawda? Jest tak, lżej. Tak, zgadzam się, że jest inaczej. No długo można by rozmawiać o tym, dlaczego filmy Zacka Snydera się średnio udały. No w mojej ocenie tam jest kilka elementów, które miały naprawdę fajny potencjał i można było to poprowadzić w ciekawą stronę, no ale chyba wszyscy się zgodzimy, że finalnie no to było. To było z jednej strony mroczne, ale mroczne w takim patetyczno trochę nastolatkowym sensie, gdzie tego takiego prawdziwego mroku tam niewiele było. Ale z drugiej strony oczywiście i Wonder Woman i Aquaman proponowali zupełnie coś innego. Ponieważ to już tutaj były te pierwsze kroki, żeby pójść w trochę inną stronę. Pójść przede wszystkim w historię pojedynczych bohaterów. No bo DC chciało z jednej strony skopiować Marvela, filmowe uniwersum Marvela, a z drugiej pójść totalnie na skróty, dać 3 filmy, od razu wystrzelić z wielką opowieścią o Lidze Sprawiedliwości 6 bodajże, czy 5 czy 6 bohaterów naraz. No to się nie mogło udać. Jak dzisiaj wrócimy do tych starszych filmów Marvela, one nie zawsze były na naprawdę wysokim poziomie, jak się mówi, no Iron Mana 2, 3, to były filmy, które bardzo wiele kontrowersji i bardzo negatywny też miały odbiór wśród zwłaszcza fanów komiksów. Natomiast jednak no, mogliśmy poznać tych bohaterów, mogliśmy z nimi przejść tą drogę. No i tak było właśnie Wonder Woman, Aquaman, to już były te pierwsze kroki. Wydaje mi się, że Shazam to jest takim naprawdę mocnym pokazaniem, że chcemy stworzyć coś swojego, coś z własną trochę mentalnością, z własnym podejściem do komiksów, bo Shazam to, tak jak już właśnie mówimy, to jest film znacznie lżejszy, trochę parodystyczny, ale też nie do przesady. Taki, który podchodzi z wielką miłością do oryginalnego materiału. I myślę, że żaden fan komiksów, jak wyjdzie z tego filmu i obejrzy ten film, to nie poczuje się, że o, śmieją się ze mnie. Nie, nie, raczej śmieją się ze mną z tego, co wszyscy wiemy w komiksach jest trochę. Zwłaszcza w tych komiksach z lat, tych złotej ery, srebrnej ery, no, które są, no, mają tam czasem dosyć zabawne historie, zwłaszcza z dzisiejszego punktu widzenia. Ale zabawne. Mamy do nich ogromny sentyment prawdopodobnie. Dokładnie. Oczywiście ten sentyment jest zupełnie inny w Stanach Zjednoczonych niż tutaj, bo nie wszyscy te komiksy do nas docierały, ale muszę powiedzieć, że na moim seansie siedziałam w jednym rzędzie z 7 chyba chłopcami, tak w wieku mniej więcej od 8 do 13 lat i oni byli zachwyceni. Ja też byłam bardzo zadowolona z tego seansu i dlatego mówię o wieku tych moich współoglądających, bo to jest właściwie film, nawet jeśli nie, ja nawet bym nie powiedziała, że to jest kino familijne, tylko takie rodzinne, bo to jest oczywiście też skierowane do młodego widza, może nawet przede wszystkim do młodego widza, a z drugiej strony na ekranie też mamy bardzo wzruszającą, bardzo ciepłą historię rodzinną na pewnej płaszczyźnie. Tak, tak, no bo tutaj głównym bohaterem, podwójnym, bo w pewnym sensie bohaterem jest Billy Batson, czyli nastoletni chłopak, który zyskuje tą moc Shazama, no i przemienia się w dorosłego bohatera, ale cały czas z mentalnością tego nastolatka. Ponieważ no, Billy jest chłopakiem, którego ojciec ich opuścił, matka tam już nie chcemy zdradzać. Ale też jej nie ma. Dokładnie, ten, ale też jej nie ma, więc mieszka w rodzinach zastępczych, ciągle z nich ucieka, żeby tą matkę odnaleźć. W końcu trafia do takiego domu rodzinnego, zarządzanego przez byłych też podopiecznych takiej placówki, w których jest kilka dzieciaków, no i oni tworzą taką naprawdę fajną rodzinę. Też moim zdaniem statystycznie jest to wszystko zagrane. To prawda. Bo świetna i młoda obsada i też aktorzy, którzy grają rodziców, tak. No pod tym względem tutaj nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Tak, i to właśnie fantastycznie działa w kwestii tej takiej familijności, rodzinności, ale też tego, że no, jeśli mamy tych bohaterów nastoletnich, to nie mogą tak reagować na świat superbohaterów. Z tym takim entuzjazmem, z tym, bo jak Shazam zdobywa pierwsze moce, to zaczyna je testować, sprawdza, jakie są te moce. No oczywiście to jest podręcznikowe przykłady, czy umiesz latać, czy umiesz robić się niewidzialny, czy możesz strzelać laserami z oczu. Niektóre próby są rzeczywiście dosyć ryzykowne i tylko właśnie bardzo młodzi ludzie mogliby się zdecydować na nie, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji i to jest też dodatkowy efekt komiczny. Z jednej strony powiedziałeś o aktorach, ja bym wymieniła nazwiska, to jest Asher Angel, ten chłopiec, który gra Billego Batsona nastoletniego, ale też Freddy, czyli taki no przeszywany brat czy kolega z tego domu zastępczego, Jack Dylan Grazer, który też grał w filmie na podstawie It, to Stephena Kinga. Tam też wszystkie dzieci były znakomite. Teraz podobno spotkała się obsada ta z pierwszego filmu André Muschietti'ego z obsadą dorosłą ponieważ przecież czekamy jeszcze na kontynuację It, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. No i mamy też Zacharego Levi, który gra tę dorosłą wersję Shazama, superbohatera w bardzo obcisłym kostiumie i z bardzo dużymi mięśniami, ale jednocześnie jest to dziecko w ciele dorosłego człowieka i to też fantastycznie widać i to też jest świetnie zagrane, no ale to po tym aktorzy chyba się tego spodziewaliśmy. No tak, spodziewaliśmy się, ale to jest jednak duże wyzwanie, no zagrać jako dorosła osoba człowieka o mentalności jednak trochę innej. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak się to udało, bo to jest udawane jako aktorstwo, natomiast to w żadnym momencie nie sprawia wrażenia, że to jest na siłę. To wszystko sprawia bardzo takie naturalne wrażenie i dobrze się skleja z całą tą historią też jakby uczenia się odpowiedzialności, szukania właśnie tych więzów rodzinnych, nawet jeśli to nie są koniecznie więzy krwi. Jeszcze przypomnę, że Zachary Levi to jest ten aktor, którego poznaliśmy i wielu z nas polubiło w serialu Chuck. Jest oczywiście też Mark Strong jako czarny charakter, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze chwilkę porozmawiali o tym, jak ten film jest wypełniony i właśnie miłością do komiksów, o czym już wspomniałeś, i różnymi nawiązaniami, przeróżnymi, ale jeżeli mówimy o dziecku w ciele dorosłego, to jest też film, który mi się od razu nasuwa i jest też nawiązanie do tego filmu tutaj w Shazamie, czyli Big z Tomem Hanksem, któremu też się udała ta sztuka zagrania właśnie kogoś niedojrzałego w dojrzałym ciele. I no nie będę zdradzała, która to scena. Państwo się na pewno domyślą oglądając. No i Rocky też jest wspomniany, no bo to jednak Filadelfia. Tak. No tych popkulturowych rozwiązań, ale to wydaje mi się, że to jest siła reżysera, który sam wcześniej stworzył głównie horrory, więc teoretycznie od komedii bardzo daleki temat, ale on się dobrze porusza w tym świecie internetu, dobrze się porusza w świecie właśnie popkultury krążącej bardzo silnie po świecie i on doskonale rozumie, które przyciski wcisnąć w których momentach w trakcie tego filmu, żeby to zadziałało. Ten Rocky, teoretycznie najbardziej banalne nawiązanie filmowe z Filadelfii, jakie może być, ale ono jest tak sprytnie zrobione i też tak nie na siłę, że działa. To co dalej się będzie działo w tych filmach na podstawie komiksów DC, jak myślisz? To jest bardzo dobre pytanie. Teraz mieliśmy wczoraj trailer Jokera, pierwszy trailer Jokera z Joaquinem Phoenixem. To też będzie ciekawy bardzo projekt. On jest z kolei już totalnie oderwany od tego uniwersum. No, bardzo dużo osób czeka na to, no bo to jednak jest Joker. Z jednej strony jest obawa, no bo jak pokazać narodziny Jokera, skoro zawsze się od tego ucieka, nawet w tych najsłynniejszych komiksach. No a z drugiej strony, no to jest fantastyczny aktor, fenomenalny Joaquin Phoenix, który no, też musi się zmierzyć z legendą Jacka Nicholsona, Heatha Ledgera, którzy też stworzyli po prostu kultowe kreacje aktorskie jako Joker. To wszystko jest bardzo ciekawe pytanie. No, ogółem pytanie o filmowe uniwersa komiksowe jest ciekawe, no bo zaraz będą Avengersi, nie wiadomo co w Marvelu, bo Marvel na razie ukrywa większość filmów, które planuje na kolejną fazę. Tak, swojego. Większość nie ma albo jeszcze tytułów, tylko możemy się domyślać, że się pojawią. No ale ostatnio się pojawiły informacje o potencjalnej obsadzie filmu Czarnej Wdowie i tam dosyć ciekawe nazwiska się też przewijają. Tak, to prawda. DC jest, na razie się trochę kryje jeszcze z tymi. No to też będzie sequel Wonder Woman, który nie będzie de facto sequelem, będzie druga część Aquamana, więc z jednej strony no to jest jednak nastawione przede wszystkim na zarabianie wiadomo, pieniędzy. Wiadomo, czego możemy się też spodziewać, którzy bohaterowie się sprawdzili, którzy bohaterowie się spodobali. Dokładnie. I którzy potencjalnie mają największe szanse na to, żeby wrócić. Też pytanie, co będzie z Batmanem. No V-Batman w tej chwili powstaje, ale nie będzie on Batmanem z Benem Affleckiem, to będzie zupełnie nowy aktor, zupełnie nowa historia. No to jest ogromne oczekiwanie, ogromne emocje wśród fanów komiksów, ale na razie więcej mamy niewiadomych niż pewnych odpowiedzi. Natomiast no, wydaje mi się, że jeśli jakiś film miał pokazać, że DC zaczęło trochę łapać gruntu i trochę znajdować tej swojej własnej drogi, to właśnie będzie tym filmem Shazam. Tomasz Gardziński, rozrywka.blog na Spider's Web. Dziękuję bardzo za spotkanie w ABC Popkultury. Ja również tobie dziękuję serdecznie. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. No czas pokaże, co będzie z Batmanem, a my już dzisiaj kończymy. Iwanka Kunewa, Jan Niebudyk, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Wygrała pani prawo do zakupu garnków w promocyjnej cenie. I bezpłatne badania medyczne w hotelu. Żyję na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, ile takie garnki naprawdę kosztują. Oni myślą, że jak senior, to można nam wszystko wcisnąć? Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać. Radzę wam, DJ Wika. Organizatorzy, Głos Seniora, Fundacja FAST. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.